Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Беларуская арнаментальная вышыванка супраць расійскай георгіеўскай, ці, як я яшчэ грэбліва называюць, каляратскай стужкі. Беларускі рок і этнамузыка супраць расійскага, гэтак звана шансону, а насамрэч супраць спеваў крымінальнікаў. Ці не адбываецца апошнімі гадамі ў Беларусі вайна стыляў? Наколькі яна можа быць эфектыўнай у працэсах ідэнтыфікацыі беларусаў і ці дапаможа беларусам у гэтай справе іх гісторыя? Сёння беларускую Атлантыду мы шукаем з этнакультуролагам, мастаком Тодарам Кашкурэвічам. Тодар, насамрэч мы маем справу з вайной ці супрацьстаяннем стыляў, а мо гэтыя стылі проста існуюць самі па сабе, не чапаючы адзін другое? Вайна ў сваіх мілітарных праявах, як процістаянне пэўных геапалітычных суб'ектаў, адступае. Сучаснымі інструментамі вайны становіцца ідэалогія, семантычныя, лінгвістычныя, рэлігійныя і іншыя фактары. Дыктатара Каддафі зверглі не з-за эканамічных прычынаў, а з-за стылістычных, клановых, рэгіянальна-палітычных. Заўсёды пэўная частка грамадства здольная пачаць вайну з-за стылістычных, сімвалічных, канфліктных непаразуменняў. Але каб ваяваць, трэба прынамсі мець тое, за што варта змагацца, а таксама зброю, у руках з якой можна змагацца. Патлумачу. У дадзеным выпадку гаворка вядзецца пра вайну за нацыянальны стыль. Нацыянальны стыль – гэта, калі прымітыўна нават сказаць, прыхільнасць да пэўных культурных каштоўнасцяў, традыцыяў, звычак, якія глыбока ўкаранёныя ў нацыянальнай культуры. Дык вось такое пытанне. Беларусы маюць свой стыль? Ці не? Вельмі часта гавораць, што беларусы не маюць стылю, бо як прыдатак нейкага агульнаславянскага ці расійскага стылю. Трэба дыферэнцаваць стыль этнічны, стыль мужыцкай культуры са старажытна-індаўрапейскімі каранямі і стыль часоў уваходжання нашай краіны ў палітычнай якасці ў сферу еўрапейскай традыцыі. На стылі этнічным чамусьці больш за ўсё паспяховых праектаў, звязаных з арнаментамі, всякімі майкамі, вышымайкамі. З іншага боку, мы страцілі, фатальна страцілі арыстакратычную культуру. І вось вяртанне гэтага стылю, як на мой пагляд, ёсць найбольшай праблемай Беларусі. Напэўна, гэта адбывалася тады, калі эліты ўзначальвалі нацыю. Яны насамрэч разумелі эліты таго ж ВКЛ сутнасць праблемы і сваю ролю ў фармаванні менавіта нацыянальнага стылю. Нашы эліты вельмі добра разумелі тое, што палітычныя рэформы ў краіне альбо палітычная моц, так можна сказаць, краіны, не толькі звязаная была з прыняццем палітычных рашэнняў. Ад пачатку унія рэлігійна была задумана як палітычная акцыя, бо разыходжанне дагматычнае паміж католікамі і праваслаўнымі аж не на гэтулькі вялікае. Але з самага пачатку былі прынятыя рэформы ў іканаграфіі, то значыць у стылі. Іканаграфіі там датычныя да іконаў, да архітэктурных будынкаў. Першыя будынкі віленскага барока былі звязаныя з суняй на тэрыторыі Беларусі. Людзі, адказныя за пытанне дзяржавы, яны уяўлялі сабе змену стылістычнага твару краіны як палітычную праблему. Вы маглі б патлумачыць, што канкрэтна ўласціва характэрна для нацыянальнага беларускага стылю, на якім грунце ён сфармаваўся, што ўкаранілася найбольш моцна, ад чаго беларусы не могуць нават на генетычным узроўні адмовіцца сёння? Жывучы ў мястэчку, магу сказаць, што асноўным кансервуючым фактарам свядомасці беларусаў з'яўляецца фанетыка. Хоць людзі размаўляюць рускай лексікай, але паміж сабой знак роднаснасці гэта фанетыка. Чы-шчы, ча-шча. Вось гэта нават са стратай мовы, але гэта захоўваецца як сваё. На іншым узроўні стала парадаксальным тое, што чамусьці вось арнаменты сталіся моднымі ў асяроддзях нават гламурных маладых людзей. Можна сказаць, што можа некія архетыпы працуюць нават і ў сучаснай моладзі. Калі ў беларускай гісторыі пачалося супрацьстаянне стыляў, што прынцыпова не прымалі продкі сучасных беларусаў? Нашыя продкі, магнатары, фундатары, рэлігійныя дзеячы і іншыя ўжо на часы 16-го стагоддзя вельмі добра разумелі стылістычны фактар у войнах, геапалітыцы, у чым паразы і перамогі. Нездарма перш за ўсё прымаліся захады па стылістычным рэфармаванні. Магнатары, фундатары былі неверагодна багатымі людзьмі, але будавалі вельмі сціплыя звонку храмы, але ўнутры вычварныя барокавыя алтары і іканастасу. Навідавоку іншы эстэтычны стэрэатып, свядомая ўстаноўка контрмаскоўскага збытковнага стылістычнага мыслення. Стылістычнае процістаянне нашай краіны адбывалася выключна з усходнім суседам. Адбывалася стагоддзямі, працягваецца і дагэтуль. Дагэтуль руская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату з'яўляецца філіялам ФСБ і працуе на геапалітычныя інтарэсы Расійскай Федэрацыі. Пра гэта вельмі шмат матэрыялаў і дакументаў у інтэрнэце. Масавае будаўніцтва праваслаўных храмаў у маскоўскім стылю, залачэнне купалоў, рэлігійныя псіхозы над шыпамі звінца Езуса Хрыстуса і іншае. Культурная экспансія Расіі ў Беларусі працягваецца. Працэсы шмат у чым падобныя на тыя, што адбываліся ў 19 стагоддзі, у той час, калі Беларусь была цалкам акупаваная Расійскай імперыяй, але ж відавочна апошнімі гадамі супрацьстаянне носьбітаў беларускай культуры, нацыянальнага стылю, рускаму міру з яго рускім стылем. Вячаславе, пятая калона ў нашай краіне працуе. Маю дзясяткі прыкладаў, калі шараговыя грамадзяне, прыхільнікі ідэі рускага міра, беларусы ці этнічныя рускія адпрацоўваюць на месцах свае дробныя ролі. Адзін шакуючы прыклад, калі ў маёй альма-матер, акадэміі мастацтва, на юбілей рабіліся псеўдафальклорныя пастаноўкі з дзевачкамі ў какошніках. Ректор, мастацтвазнаўца, шаноўны пан Баразна, у тым ліку і па авангарду даследчык, скрозь пальцы на гэта глядзіў. Вось вам і стыль у кузніцы стылю. Сёння ў супрацьстаянні расійскім, маскоўскім стылям на першае месца выйшла вышыванка. Чаму за вышыванкі, ці дакладней за беларускі арнамент, так ухапіліся беларускія патрыёты, перадусім маладыя? Ад бездапаможнасці ў змаганні за мову? Візуальны стыль прасцейшы? Ад няверы ў апазіцыйных палітыкаў, ці мы ўвогуле спрацоўвае інстынкт нацыянальнага самазахавання? Страх перад магчымай акупацыяй, можа? Што за ўсім гэтым? Адзначу, што беларускі арнамент адзін з самых стылёвых і старажытных у індаеўрапейскім свеце. Я, як у пэўным сэнсе дызайнер і культур-правакатар, магу сказаць, што папулярнасць, напэўна, адаптацыі бел-арнаменту, дызайнерскай рэдакцыі і папулярызацыю гэтай стылістычнай тэмы мы запусцілі яшчэ ў ліхія 90-е. Цешуся з таго і застануся шэрым кардыналам гэтай плыні, пра каго ніхто ўжо не ўзгадае. Моладзь ухапілася, бо мы змаглі зрабіць з арнаментаў не калхазанскі стыль, а стыль са знакам якасці. Падкрэслю, што візуальны стыль больш просты для нацыянальнай ідэнтыфікацыі, чым моўны. Я, напрыклад, паўсюль размаўляю па-беларуску. Мяне баяцца. брутальны фацыт за 50 гадоў. Халера яго ведае, што ад яго чакаць, маўчаць. Усе ўсё разумеюць. А што беднае дзяўчо будзе даказваць прадаўшчыцы на сваёй мове? Ну, хаця бы начапіць на сваю руку стужачку з арнаментамі. Цікавей іншы аспект закранутая тэма. А навошта маладым, модным, заангажаваным у сучасныя глабалістычныя мадэлі маладым людзям пазіцыянаваць сябе стылістычна, як прадстаўніка нейкай нацыянальнасці? Нацыянальнасць увогуле зараз рассыпаецца ва ўсім смеце. А ў Беларусі з гэтымі стужачкамі маладым людзям хочацца сябе пазіцыянаваць як нацыю. Навошта? Мая суб'ектыўная думка праявляць сваю адрознасць, суб'ектыўнасць сярод сваіх калегаў у Еўропі і ва свеце. У цэлым стаўлюся пазітыўна да тэндэнцыі арнаментальных стужак, вышымаек і гэтак далей. Час пакажа, дзе было добра, дзе не надта. Дык, Тодар, вышыванкі насамрэч важны складнік нацыянальнага стылю, а кажуць ж наадварот, што гэта прыкмета адсутнасці стылю і называюць нават калхазанствам. Кажуць, відаць, людзі, у которых у саміх ёсць комплексы. Выкарыстанне арнаментаў, народных строяў у Фінлянды, Нарвегіі, Іспаніі, культываванне арнаментаў з'яўляецца наадварот фактам годнасці нацыянальнай. Як мастак, культуролаг, магу сцвердзіць, што вялікія культурныя, рэлігійныя, цывілізацыйныя рэвалюцыі рабіліся пад увядзеннем новых маральна-этычных нормаў, лікавай формы апісання свету і візуальнага сімвала. Магендовіт, крыж, канцовая зорка, свастыка і іншае. Трэба заўважыць, што гэтыя ініцыятывы спрацавалі значна больш мацней за вядомых палітыкаў у Беларусі. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.